reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba z Strzyczkowskim. 16 już minęła, zatem popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 10 dzień marca, dziś piątek, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Nie ma prawnych możliwości zablokowania wczorajszych decyzji Rady Europejskiej, mówi przewodniczący Rady Donald Tusk. Szefowa polskiego rządu powtarza, nie będzie podpisu pod konkluzjami. Symbol afery reprywatyzacyjnej w Warszawie, działka przy Chmielnej 70 wróciła do miasta. Kierowcy jadący do Czech powinni sprawdzić, czy mają ze sobą dokumenty. Na jeden dzień wznowiono graniczne kontrole. Nie ma żadnych formalnych ani prawnych możliwości blokowania decyzji, jakie podjęła wczoraj Rada Europejska, tak mówił wybrany na drugą kadencję przewodniczący Rady Donald Tusk. Odniósł się on w ten sposób do odmowy poparcia wniosków ze szczytu Unii przez premier Beatę Szydło. Więc ja traktuję te niektóre opinie czy sformułowania, które pojawiły się wczoraj w Warszawie, jako wyraz raczej negatywnej emocji niż rzeczywistego stosunku do sprawy. Premier Beata Szydło podkreślała, że uznanie konkluzji za nieważne wynika z unijnych dokumentów. To nie ja uznaję, tylko traktat. W traktacie jest wyraźnie napisane, że konkluzje może przyjąć tylko konsensualnie Rada Europejska. Nie zostały te konkluzje przyjęte, dlatego że jedno państwo, czyli Polska, konkluzji nie przyjął. Premier powiedziała też, że Warszawa nie obawia się żadnego szantażu. Była to reakcja na słowa prezydenta Francji. François Hollande miał powiedzieć, wy macie swoje zasady, my fundusze strukturalne. Był to komentarz do zapowiedzi, że Polska nie przyjmie konkluzji brukselskiego szczytu. Beata Szydło wprost nazwała wypowiedź Hollanda szantażem. Jak ja bym miała poważnie traktować szantaże prezydenta, który ma 4% poparcia w sondażach i już niedługo nie będzie prezydentem, no to nie wiem, może to brzmi w tej chwili mało elegancko, ale też odpowiadam na mało eleganckie sformułowania. Jeżeli politycy w Unii Europejskiej będą uważali, że można szantażować państwa, mówiąc o tym, że ktoś nie dostanie jakichś pieniędzy na jakieś projekty, to Unia Europejska ma przed sobą fatalną perspektywę. Premier Szydło dodała, że Polska nigdy nie zgodzi się na Europę różnych prędkości. Działka przy Chmielnej 70 w Warszawie wróciła do miasta, poinformował o tym wiceprezydent stolicy Witold Pal. Ta nieruchomość jest symbolem afery reprywatyzacyjnej. Miała być zwrócona pełnomocnikom spadkobierców, choć wcześniej miasto zapłaciło im za odszkodowanie. W ostatnich dniach ratusz ogłosił, że właściciele postanowili zrzec się gruntów, po tym gdy w związku ze sprawą aresztowany został adwokat, który ich reprezentował. Dziś miasto oficjalnie podpisało protokół przejęcia, co było możliwe właśnie dzięki zgodzie właścicieli. Mówi Witold Palt. Złożone przez drugą stronę oświadczenia uznaliśmy jako ofertę rozwiązania umowy wieczystego użytkowania, a więc umowa przestała istnieć, pozostała techniczna czynność, czyli protokół przejęcia tej nieruchomości. Niezależnie od tego, sprawą przejęcia działki zajmuje się prokuratura. Kierowcy jadący do Czech powinni sprawdzić, czy mają ze sobą dokumenty. Nie tylko prawo jazdy, ale i uprawniające do przekroczenia granicy dowód osobisty lub paszport. Na granicy z Czechami zostały dziś wznowione kontrole graniczne. To tylko ćwiczenia, ale kontrole odbywają się naprawdę. Czeska policja ćwiczy przywrócenie kontroli granicznej. Tu w Lubawce mundurowi sprawdzają podróżnych wjeżdżających do Czech. Dokumenty od samochoda. Prawo jazdy. Już. Dziękuję. Minuteczku. Podróżni, przede wszystkim jadący na narty, nie kryją zaskoczenia. No właśnie szok, nie? Dawno tego nie widziałem. Niektórzy gorączkowo szukają w portfelach dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, czyli dowodów osobistych lub paszportów. Dowód. Ja mam tylko prawo jazdy. Niektórzy kierowcy mają kłopoty, bo na przykład tu w Lubawce jest ograniczenie do 9 ton, a wjechali na przejście dużym samochodem ciężarowym. Skończyło się pokutą, czyli mandatem. Pierwszy raz. Na miejscu był Piotr Słowiński z Radia Wrocław. Za przekroczenie granicy bez dokumentów grozi kilkusetzłotowy mandat. Kontrole są prowadzone na 13 przejściach i w 4 wybranych miejscach na zielonej granicy. W ramach ćwiczeń zostaną też w Czechach założone obozy dla uchodźców. Moskwa oczekuje od Waszyngtonu wyjaśnień w sprawie działalności hakerów współpracujących z CIA. Rosyjski MSZ chce wiedzieć, czy materiały opublikowane przez Wikileaks są prawdziwe. Chodzi o informacje, z których wynika, że amerykańskie służby specjalne nauczyły się wykorzystywać do inwigilacji błędy w oprogramowaniu telefonów komórkowych, komputerów i sprzętu gospodarstwa domowego, mówi Maria Zacharowa z rosyjskiego MSZ. Tego typu technologie mogą wykorzystać organizacje terrorystyczne, z którymi próbujemy walczyć. Jeśli wszystko potwierdzi się, to taka wiedza niesie zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow dał do zrozumienia, że sam wyciek dokumentów z tajnymi danymi o nowoczesnych metodach inwigilacji jest bardziej niebezpieczny niż doniesienia o tym, że amerykańskie służby podsłuchiwały Władimira Putina. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na zachodzie, na północnym zachodzie Polski zachmurzenie małe, umiarkowane, na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach nawet śniegu. Temperatura minimalna w nocy od -2, -1. Tak dokładnie, ale do +2. O tak, wiatr słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany, zachodni, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. 7 dni. Super okazji w sklepach Euro. Już od dzisiaj. Samsung Galaxy A3 za 899. Smart TV 32 cale. Hitachi Wi-Fi za 949. Laptop HP. 4-rdzeniowy procesor AMD za 1250. Pralka Candy Slim. Elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 899. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. Jak zwykle pan Dariusz Pieruk do 19 przy naszym telefonie. A co dziś przed nami? Wielu rodziców dziś protestuje, nie wysłało dzieci do szkół. Rodzic zawsze ma prawo nie puścić dziecka do szkoły z różnych względów. Zależy na tym, żeby rodzice napisali, że nie puścili dziecka do szkoły, ponieważ biorą udział w akcji protestacyjnej. Tyle, że szanse na odsunięcie reformy edukacji wydają się bliskie zeru. Po szczycie europejskim prezydent François Hollande powiedział m.in. Wy macie zasady, my fundusze strukturalne. To bardzo arogancka wypowiedź, bardzo niesłuszna, pokazująca jak dotacje, jak fundusze strukturalne są traktowane przez część polityków jako jakaś jałmużna. Zachowanie kraju ma wpływ na to, jak inne kraje patrzą na alokację funduszy strukturalnych. To nie jest tak, że to zachowanie będzie bez konsekwencji. Co jeszcze? Zapraszamy do trójki. Moda nakłady nie mija, narzekających tymczasem przybywam. Mojemu dziecku na pewno kupię, bo ja to kocham, od wielu lat się tym bawię, więc myślę, że fajnie jest przekazać dziecku taką zajawkę. Dziś również o słynnej orkiestrze reprezentacyjnej Wojska Egipskiego. Słynnej dlatego, bo rzadko trafia w odpowiedni dźwięk. Człowiek się trochę krzywi. Hymn rosyjski był jeszcze bardziej zmasakrowany przez tę orkiestrę. Porozmawiamy również sakrable o przekleństwach. Pani przeklina często? Przeklinam. Uważam, że jeżeli w języku polskim są takie słowa, to ich też należy używać. Czasami zdanie nabiera charakteru. To znaczy, że jest... jakby to powiedzieć, żeby nie przekląć. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy jak zwykle. Prawie 9 minut po godzinie 16.00 tu trójka. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, co tam kombinujesz przy AGD? Sprawiam, że pralki dają poczucie urodzin, ekspresy pachną gwiazdką, a depilatory mają powiew imienin. A, czyli teraz ty wmontowujesz prezenty. Wojtek i Reneusz polecają AGD z prezentem. Kup pralkę automatyczną Hotpoint Slim klasa A+++ za 1199 zł, a dostaniesz w prezencie 100 zł na drugi artykuł gospodarstwa domowego. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Na co dzień wraz z Belcia Quartet koncertuje na największych estradach świata. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi jako solista. To jest muzyka, którą ja chcę grać. To jest mój świat, to jest moja muzyka. Ja muszę to robić. Krzysztof Chorzelski.

grupa Deep Purple w naszej piosence dnia. Tu Trójka, kwadrans po godzinie 16, 7 trójek na początku 22. Jak zapewne Państwo wiedzą, niektórzy rodzice dziś protestują i nie posłali dzieci do szkół. Uważają, że reformę edukacji można jeszcze powstrzymać. To już drugi tego typu protest, ale pierwszy na tak dużą skalę. Wcześniej odbywał się tylko w niektórych miastach. Dzisiaj organizacja Nie dla chaosu w szkole liczy na zdecydowanie większą mobilizację przeciwników zmian w edukacji. W całej Polsce już w szkołach frekwencja rzeczywiście nie była najwyższa. Protestuję, ponieważ uważam, że reforma edukacji jest zupełnie nieprzemyślana. Decyzja została podjęta przeze mnie, ale jest jak najbardziej wspierana przez moich rodziców, ponieważ podstawa programowa jest wprowadzona i pisana od samego początku w bardzo krótkim czasie i uważam, że nie jest to dobrze przygotowane. My nie zabieramy naszych dzieci na wagary, my proponujemy im alternatywne zajęcia. Kilka dni temu złożona petycja do pani premier o tym, żeby wstrzymać reformę. Dzisiaj protest rodziców, części rodziców, nieposyłanie dzieci do szkoły. Każda zmiana może budzić pewne niepokoje. Anna Ostrowska, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z tym się liczymy i na to też staramy się odpowiedzieć. To znaczy mówimy o wielu spotkaniach kuratorów w regionie, o informatorach w szkole, do dyspozycji rodziców, ale i wszystkich zainteresowanych zmianami w systemie oświaty. Pani posłała dzisiaj dziecko do szkoły? Tak. Mama dziecka z podstawówki w Warszawie. Bo dziecko ma obowiązek szkolny i forma protestu taka jest niedobra dla mnie. Zabieranie dziecka ze szkoły jest łamaniem prawa, które powinno być przestrzegane i dzieci nie powinny uczestniczyć w tym procesie. Powinna być to forma protestu przygotowana przez dorosłych i wyrażana przez dorosłych. Angażowanie dzieci w protest jest dla mnie nieuczciwe, niedobre po prostu. Niedawno wdrożyła się dopiero w życie nowa zmiana. Gdy już się wszystko ustabilizowało, znowu trzeba to wszystko zmieniać. I uważam, że ja jestem jeszcze rocznikiem, który w miarę sobie poradzi, ponieważ ja w tym roku kończę gimnazjum, a młodszym rocznikom będzie naprawdę bardzo ciężko. Ja teraz będę miał problem z liceum. W której klasie jesteś? Trzecie gimnazjum. Ale no na przykład moja siostra będzie miała dużo więcej osób na jedno miejsce do liceum i będzie dużo ciężej się dostać po prostu do tej klasy wymarzonej. Potem to jakoś na studia będzie się przekładało. Wiele osób od was ze szkoły nie poszło dzisiaj? Dzisiaj w naszej szkole było 10 osób. Tak. Ze 120 osób. To jest prywatna czy państwowa? To jest społeczne gimnazjum. Ile u pani dzisiaj dzieci nie przyszło? Mam 4 szóste klasy, jedna nie przyszła w całości. Małgorzata Górecka, dyrektorka podstawówki numer 36 w Łodzi. W drugiej jest 5 osób, w dwóch pozostałych 50% dzieci i znacznie wyższa absencja jest w klasach piątych. Czy można przypuszczać, że to jest bieg okoliczności, czy właśnie protest rodziców? Rodzice tutaj dzwonili do szkoły pytać, jak wygląda dzisiejszy dzień. Jeżeli dzieci nie przyjdą, to czy mogą liczyć na to, że jak będzie mało dzieci, to nie będzie normalnej lekcji, tylko jakaś powtórzeniowa czy innego rodzaju, żeby nie straciły tego, co na lekcji miałoby ewentualnie być. A co z usprawiedliwieniami? Rodzic ma prawo usprawiedliwić swoje dziecko, odpowiada w 100% za niego, więc ja nie widzę podstawy do tego, żeby nie usprawiedliwić nieobecności dziecka. Czy będą wyciągane konsekwencje wobec takich dzieci, które tego dnia nie przyszły do szkoły? Różne sytuacje się zdarzają i rodzic ma możliwość zgłoszenia nieobecności swojego dziecka w danym dniu w szkole i też oczywiście rodzic odpowiada za swoje dziecko, za jego bezpieczeństwo. Szanujemy rodziców, szanujemy ich decyzje, natomiast liczymy na to, że jednak dzisiejszy dzień będzie dniem spędzonym w szkole. Co państwo w usprawiedliwieniach napiszą? Prawda, ale poza tym nie ma obowiązku pisania przyczyny nieobecności. Zasadnienia. Rodzic zawsze ma prawo nie puścić dziecka do szkoły z różnych względów. Aczkolwiek zależy na tym, żeby rodzice napisali, że nie puścili dziecka do szkoły, ponieważ biorą udział w akcji protestacyjnej. Niektóre szkoły dołączyły do protesty, ogłaszając, że zajęcia dydaktyczne nie odbędą się, co sprawdzała Izabela Woźniak. 19 minut po godzinie 16, piątek, zatem kącik wędkarski zapewne przed nami. Witam pana, panie Adamie, halo. Kłaniam się panu. Dzień dobry. Temat kłaniam jest, się słuchaczom. Temat jest znany. Węgorz i jego relacje z panem Adamem. Tak. I życzenia te dla mężczyzn, bo dzisiaj pan dzień mężczyzny. A, to nawet zapomniałem. No tak. Panie redaktorze, panie żeglarzem, pan przepłynął samotnie Atlantyk. Mm-hmm. Niedługo wybiera pan się w samotny rejs dookoła świata. Nie, dookoła świata nie, ale rzeczywiście coś planuje. Ale do czego pan nawiązuje, ciekaw jestem? Wie pan, zainteresowany zawsze dowiaduje się ostatni. A. No, to już ćwierkają o tym tutaj wróbelki. Mm-hmm. I proszę pana, i wie pan, że no, żeby gdzieś dopłynąć, to trzeba posługiwać się nawigacją. No tak, raczej. No tak. Natomiast taki Węgorz, który powiedzmy, żyje w jeziorze, no, niedaleko mnie, musi dopłynąć na tarło. Do Morza Sargasowego. Tak, to jest powiedzmy z naszej wsi gdzieś, no, załóżmy 9 tysięcy kilometrów. I problem sprawdza się do tego, czym on się kieruje, jaka jest jego nawigacja. To bardzo ciekawe. Odkrył pan? I jeszcze,

Dzień dobry. Panu witam serdecznie. Mhm. Ten węgorz będzie płynął przez 187,5 dnia, co wyniesie ponad pół roku. 7 trójek na początku, 22. Program trzeci, audycja popołudniowa. Pokazaliśmy, że Polska nie podda się, walczyliśmy o zasady. To komentarze ze strony partii rządzącej po szczycie w Brukseli. Opozycja mówi o blamażu, klęsce polskiej dyplomacji. Wy macie zasady, my fundusze strukturalne. To słowa francuskiego prezydenta do pani premier Beaty Szydło. Tę wypowiedź minister spraw zagranicznych ocenił dziś w salonie politycznym Trójki. To bardzo arogancka wypowiedź, bardzo niesłuszna, pokazująca, jak dotacje, jak fundusze strukturalne są traktowane przez część polityków jako jakaś jałmużna. Duża złośliwość, arogancja i nieprawda. Taka wypowiedź ze strony francuskiej, że wy macie zasady, my mamy fundusze strukturalne. Czy to rzeczywiście jest realna groźba, czy raczej jest to takie pogrożenie palcem i mówienie, uspokójcie się trochę? Wiadomo, że zachowanie kraju w kontekście europejskim. Wiceprezes Centrum Analiz Polityki Europejskiej, dr Marcin Zaborowski. Ma wpływ na to, jak inne kraje patrzą na alokację funduszy strukturalnych. To nie jest tak, że to zachowanie będzie bez konsekwencji. Nie była to oficjalna wypowiedź, więc nie można jej w ten sposób traktować. Natomiast to jest dla mnie oczywiste, że polski rząd nie może liczyć w tej chwili na przychylność żadnych z dużych państw europejskich, jeżeli chodzi o zdobywanie środków na modernizację naszego kraju. Za chwilę mamy wybory we Francji i powiedział to człowiek, który nie ma dużego poparcia w swoim kraju. Nie, zupełnie to nie jest pocieszające, dlatego że ktokolwiek inny zostanie prezydentem Francji, powie dokładnie to samo. Ta szarża była klasyczną szarżą jeźdźca bez głowy. Agaton Koziński, Polska The Times. I te słowa prezydenta francuskiego rozumiem bardziej w kategoriach Polacy nie wygłupiajcie się, bo naprawdę macie dużo do stracenia, ale to jest wszystko. My dzisiaj mamy problem z pewnym etapem, meczem można powiedzieć, potyczką, natomiast my gramy większy mecz, większy turniej. Idąc tą analogią, rzeczywiście te państwa będą chciały z nami jeszcze grać w innej lidze, czy właśnie zaliczamy spadek? No nie wiem, co to jest za turniej, w którym odbył się ten mecz. Były ambasador w Grecji Ryszard Żółtaniecki, kierownik Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji Collegium Civitas. Jak długo trwa? Kto w nim uczestniczy? Jaka jest stawka? Kilka rzeczy jednak bardzo niepokoi. Pani premier w czasie swojej konferencji prasowej, ja rozumiem wszystkie emocje, ale niepotrzebnie obraziła 27 najwyższych urzędników i polityków z 27 państw. Mówiąc po pierwsze, że Rada Europejska zajmuje się jakimiś fragmentarycznymi konfiguracjami interesów, wąskich interesów, czyli zarzuciła im korupcję. Przedtem powiedziała, że Polska ma zasady, czyli powiedziała, że tych 27 ludzi reprezentujących swoje suwerenne państwa i narody, wielomilionowe narody, nie mają zasad. To było całkowicie niepotrzebne. Z tego powodu, że po tej decyzji jakoś ta decyzja zostałaby zrekompensowana w tym sensie, że w większym stopniu uwzględniano by interesy reprezentowane przez obecny rząd. No ale jeżeli to będzie nadal eskalowane, no to do tego nie dojdzie. To będziemy mieli kolejną odsłonę konfliktu. Tym wnioskiem dobrym premier Beata Szydło jest to, ażeby zastanowić się nad zasadami wyboru osób na najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. Ta refleksja wczoraj się pojawiła. Premier Malty, kierującej pracami Unii, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, Beata Płomecka. Przyznał wczoraj rację, że procedury dotyczące wyboru szefa Rady Europejskiej są niejasne. Podobnie jest z obsadą innych stanowisk. W rezultacie jeszcze w tym roku unijni przywódcy mają przeprowadzić dyskusję na temat nominacji, a później wyborów. To jest sukces. To jest zwrócenie uwagi na coś, co jest w ogóle moim zdaniem skandaliczne. Ta procedura, która jest nie wiadomo kto zgłasza, nie wiadomo kogo zgłasza, nie ma żadnej prezentacji stanowisk, to jest wybór quasi-towarzyski. To trzeba przejrzeć, to trzeba uporządkować, no jakby zredukować deficyt demokracji w Unii Europejskiej, bo na to Unia Europejska cały czas cierpi, właśnie na deficyt demokracji. Polska nigdy nie zgodzi się na Europę różnych prędkości. To deklaracja złożona dziś przez premier Beatę Szydło. Właśnie trwają prace nad treścią deklaracji, która zostanie przyjęta pod koniec marca na szczycie we włoskiej stolicy z okazji 60-lecia traktatów rzymskich. Polski rząd będzie zabiegał o to, by taki zapis nie znalazł się w treści deklaracji. A o konsekwencje unijnego szczytu pytała Anna Rukicińska. Program trzeci, audycja popołudniowa. So hard to please, but look around, leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. We're the Salvation Army band. your cup in your hand and look around you. These are brown eyes and the sky is a hazy shade of winter. I hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around, the grass is high, the fields are ripe, it's the springtime of my life. Seasons change with the scenery, weaving time in a tapestry. Won't you stop and remember me at any convenient time? Skips while the noble manuscripts are unpublished rhyme. Drinking my vodka and lime, I look around, trees are brown now, and the sky is a hazy shade of winter. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow. Tim Simon i Garfunkel, program trzeci, już 16.31, czas najwyższy na skrót. Jolanta Pawlak. Nie będzie zmiany w kierownictwie MSZ, mówi szefowa rządu. Część opozycji, odnosząc się do wczorajszych wydarzeń w Brukseli, mówi o porażce dyplomatycznej rządu PiS. Tylko Polska sprzeciwiła się wyborowi Donalda Tuska na kolejną kadencję jako szefa Rady Europejskiej. Żadnych zmian w kierownictwie MSZ-u nie będzie. To jest powiedź moja. Określanie tego, co wydarzyło się wczoraj na szczycie Rady Europejskiej mianem porażki, to ja zapytam, no czyja to jest porażka? Według mnie jest to porażka przede wszystkim Unii Europejskiej. Poproszono o komentarz do tego, że PO zamierza złożyć wniosek o wyrażenie jej rządowi wotum nieufności. Premier powiedziała jedynie, będzie wniosek. Uzasadniając go, lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że PO złoży wniosek, by dać wyraźny sygnał, że polityka prowadzona przez premier i prezesa PiS z tylnego siedzenia, ale też prezydenta, wyprowadza Polskę z Europy. Sam prezydent Duda w depeszy pogratulował Tuskowi wyboru na szefa Rady Europejskiej. Nieprezentowany dotąd obraz pędzla Adolfa Hitlera będzie wystawiony na ekspozycji pod nazwą Muzeum Szaleństwa. Będzie można go zobaczyć w sobotę w mieście Salo na północy Włoch. Agencja ANSA pisze, że mały obraz olejny, ciemny i klaustrofobiczny, wypożyczony od zachowującego anonimowość prywatnego niemieckiego kolekcjonera, nie był nigdy wcześniej wystawiany. Na wystawie, którą wcześniej w Katanii na Sycylii obejrzało ponad 50 tysięcy osób, zaprezentowano m.in. obraz artystów naznaczonych przez choroby psychiczne i uzależnienia. Za 4 dni rozpoczną się międzynarodowe targi książki w Londynie, na których Polska będzie gościem honorowym. To najpoważniejsza po targach frankfurckich impreza branżowa na świecie. Do udziału w targach zgłosiło się ponad 50 wystawców z Polski. To 2 razy więcej niż zwykle. Tyle teraz. Na pełny serwis Trójki zapraszamy o 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak ta gierka online? Super, synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy Super Duet. Z dziećmi dobrze dzielić zainteresowania, nie internet. Super Duet od T-Mobile. Każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Za 59,90 miesięcznie, za 2 osoby. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem, taniej nawet o 500 zł. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. We'll be right back. o polskie przeboje. Giganci polskiej piosenki, wymagające żybi i wschodzące gwiazdy. Zobacz zaciętą rywalizację o występ na festiwalu w Opolu. O polskie przeboje w sobotę w telewizyjnej jedynce o 18.35. O polskie przeboje. Tutaj rodzą się gwiazdy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już za moment połączymy się z Waszyngtonem, a wcześniej Sergio Mendes, Gracinha Leporis. Está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto veio, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. W Waszyngtonie Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Dzień dobry. Legenda, to pan Krakał? Legenda radiofonii polskiej. Witamy pana serdecznie. Co dobrego? Słyszałem, że Krakałem. Dlaczego? Że jeszcze zima wróci do mnie. Nie. Słyszałem, że pogoda marcowa wróciła do Waszyngtonu. No właśnie, zima wróciła dzisiaj rano. No to się wszystko zgadza, bo w marcu... Od rana pada. To co prawda topnieje od razu. Ale niedawno mieliśmy tutaj, ja już się skarżyłem na to, prawie 25 stopni. Już wszystko zakwitło. Było różowo, fioletowo, biało. A potem to wszystko, przyszły mrozy, to wszystko się zrobiło brązowe i wyglądało tak jak jesień, a teraz zaczął padać śnieg. No ale słyszę, że pan to po głosie sądząc bardzo dzielnie pierwsze by znosi, po drugie, jak podejrzewam, i tak wszystko pana bawi. Nie, bo ja jestem na urlopie, proszę pana. I ja nie jestem w pracy. A z panem rozmawiam tylko dlatego, że rozmowa z panem to, jak pan wie, jedna z większych przyjemności w moim życiu. Rozumiem. Dlatego się słyszy pan ten uśmiech w moim głosie. No to szczerze współczuję, że przyjemności zawieszone są na takim poziomie. No ale cóż, jest mi niemniej bardzo miło oczywiście. Z grzeczności to panu powiedziałem. Podobno tylko. W domu pan protestował z okazji protestu ogólnoświatowego i protestował pan za równouprawnieniem, tak? To znaczy nie, ja się przyłączyłem w ramach Solidarności 8 marca do protestu. Przestałem zmywać naczynia, przestałem odkurzać podłogę, przestałem zbierać porozrzucane po domu rzeczy, porządkować bajzel, przestałem gotować obiad, przestałem prać, przestałem zmywać kuchnię. Tak. po prostu na znak solidarności przyłączyłem się do protestu. Całą ostrą formę pan wybrał. Tak, i pewnie zapyta pan, co na to moja małżonka. Dobrze, zapytam, co na to pana małżonka? Nic, dlatego że zanim wróciła do domu z pracy, to pozmywałem, odkurzyłem, pozbierałem ten cały bajzel w domu, ugotowałem obiad, wyczyściłem kuchnię, zrobiłem pranie, rozwiesiłem do suszenia, także bardzo wszystko pana było w jak najlepszym porządku. Był pan bezkompromisowy. Wie pan, człowiek czasami nawet nie wie, ile męstwa w nim tkwi. Właśnie. Po prostu. Dziękuję. Co dobrego u pana prezydenta Donalda Trumpa? Dobrze, czasami, cieszę się, że czasami mogę z panem porozmawiać, bo pan mi uświadomi tę moją wielkość, tę moc, tak, wielkość. Absolutnie, to na to zawsze pan może liczyć. A co dobrego u pana prezydenta? Bo relacjonujemy, jest o czym mówić. Co ty Myślę, że notowania prezydenta Trumpa w tej chwili idą bardzo szybko w górę, dlatego że przestał tweetować. Jak pan wie, Donald Trump jest wielkim zwolennikiem Twittera. Kiedy polscy politycy to odkryją, że kto nie tweetuje, ten zyskuje. Nie, bo to rzeczywiście było tak, że jak Donald Trump zaczynał tweetować, szczególnie wcześniej rano, to robiła się jakaś afera, potem kolejna afera, potem kolejna afera, potem kolejny tweet, kolejna afera. A od tygodnia mniej więcej jest bardzo powściągliwy, jeśli chodzi o Twittera. W związku z tym jego notowania, jak przypuszczam, idą bardzo szybko w górę. A z rzeczy poważniejszych to pamięta pan ten dekret imigracyjny, który prezydent Stanów Zjednoczonych wydał. Zakwestionowany zresztą. Tak, i zablokowany przez sądy. W minionym tygodniu wydał nowy, bardziej ograniczony, to znaczy osoby na przykład, które już otrzymały amerykańskie wizy, a pochodzą z tych krajów muzułmańskich, których zakaz dotyczy, mogą przyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, czyli zakaz dotyczy tylko tych, którzy chcieliby ubiegać się o amerykańską wizę. Poza tym wykreślił z listy krajów objętych tym zakazem Irak, który jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, prowadzi ofensywę przeciwko państwu islamskiemu. Irakijczycy wściekli się po tym, jak znaleźli się na tym pierwotnym dekrecie, no i zostali wykreśleni. No i program przyjmowania uchodźców też został zmieniony, znaczy ten zakaz, to ograniczenie, tam już nie wyszczególniono Syryjczyków, których miałoby obowiązywać bezterminowo ten zakaz. Oni po prostu zostali potraktowani tak jak wszyscy inni uchodźcy. Ten zakaz też został zaskarżony już przez dwa stany, Hawaje i stan Waszyngton, ale ja myślę, że przetrwa, dlatego że jeśli chodzi o przyznawanie wiz do Ameryki, o wpuszczanie obcokrajowców na teren Ameryki, tutaj prawo amerykańskie daje prezydentowi dość duże uprawnienia, więc myślę, że akurat ten złagodzony, bardzo złagodzony zakaz już przetrwa te spory prawne, które najprawdopodobniej na pewno będą czekały amerykańskiego prezydenta. No, a jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o prezydenta Trumpa. Otóż, jak pan wie, prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiadał w czasie kampanii, już także po tym, jak obrał urząd, że wybuduje mur na granicy z Meksykiem. Okazuje się, że samo mówienie o murze, zapowiadanie, że za chwilę ten mur postawi, że i generalnie nastroje antyimigranckie w Stanach Zjednoczonych sprawiły, że liczba nielegalnych imigrantów znacznie spadła. Tych, którzy przybywają do Stanów Zjednoczonych, okazuje się, że w lutym o 40% spadła liczba zatrzymań na południowoamerykańskiej granicy. I tak jest duża, to może wydać się zaskakujące, ale 18 tysięcy osób zatrzymano na południowej amerykańskiej granicy z nielegalnych przybyszów, ale to i tak mniej niż w styczniu, kiedy 30 tysięcy takich zatrzymań miało miejsce. Także czasami słowa mają moc. Coś jeszcze przykuło pańską wnikliwą to uwagę? To może tylko odnotujmy, że 230 tysięcy miejsc pracy powstało w lutym, co jest bezrobocie spadło z 4,8 do 4,7%. Ono się utrzymuje na niskim poziomie. Ta liczba 230 tysięcy pewnie niewielkie ma dla nas znaczenie, natomiast ona to oznacza, że w marcu jak w banku mamy podwyżkę stóp procentowych. To już nie da się jej uniknąć, także stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pójdą w górę. A z rzeczy takich bardziej ludzkich... właśnie, dawno nie pytałem, co u ludzka. To może na końcu zrelacjonuję. A z rzeczy ludzkich? A z rzeczy bardziej ludzkich... woda pokonała w Stanach Zjednoczonych kole i inne napoje gazowane. Co to znaczy? Amerykanie piją coraz więcej wody, tak? Coraz więcej wody, a coraz mniej napojów gazowanych. Ja tutaj gdzieś miałem taką nawet statystykę, gdzieś wykres taki miałem. Gdzieś właśnie mi się znowu zapodział. W każdym razie przez lata spożycie Coca-Coli, Sprite'a, Pepsi i innych takich napojów niezdrowych, słodkich, gazowanych przewyższało spożycie wody, a w tym roku, znaczy w ubiegłym roku, po raz pierwszy woda pokonała te wszystkie napoje, co jest znakiem czasu. Amerykanie przynajmniej może nie tyle się odżywiają coraz zdrowiej, ale przynajmniej piją coraz zdrowiej. Napad będzie? Będzie. Tydzień temu nie miałem dla pana napadu i dla słuchaczy napadu. I słuchacze teraz bardzo ostro to podsumowali. Więc postaram się nadrobić zaległości. Nie to, że dziś będę miał 2 albo 3 napady. Będę miał jeden, ale dość zabawny, mam wrażenie. Otóż pewien mężczyzna z Florydy, mieszkaniec Florydy, z niedaleko Fort Lauderdale, napadł na bank. Z tym, że był to bank krwi. I przebrał się w strój Ironmana. No ba, a jak inaczej? I dokonał napadu. Co ciekawe, udało mu się zrabować, ponieważ w tym banku krwi mieli kasę. Troszkę. Nie wiem, czy na wynagrodzenia dla pracowników, czy dla tych, którzy oddają krew. W każdym razie wyszedł z tego banku krwi z kwotą kilku tysięcy dolarów. W tej chwili jest poszukiwany, ale jak wiemy, Ironmana złapać niełatwo. Nie, to nie jest proste. Ja z wielką nadzieją czekam na napad na bank nasienia na przykład. To jeszcze może przed nami. Ja myślę, że nastąpi. W każdym razie ja sprawdziłem, jak ten bank wygląda i tam rzeczywiście jest napisane Blood Bank. Także można się pomylić. Na pewno. Musimy uważać. To też jest wielka nauka dla nas na przyszłość, panie kolego. Zapytał pan o Ludzka. Z Ludzka muszę panu się poskarżyć, zrobił się wielki cwaniak, bo jak się panu chwaliłem, nauczyłem Ludzka przynoszenia kapci panciowi. No i teraz niektóre przynosił panu tylko we fragmentach. Tak? Nie, w całości, ale Lucek się zorientował, że za to jest nagradzany. W związku z tym teraz przynosi kapcie do łóżka, pod prysznic, gdzie się da, po prostu pakuje się z kapciami. Ale jeszcze nie wysyła go pan po papierosy albo po piwo. Nie, to jeszcze przed nami. O, to wie pan, to dopiero to wyższy kurs po prostu, znajomości rzeczy. A ja słyszałem, a propos takiego kącika zoologicznego na koniec, że dokonał pan niezwykłej rzeczy, mianowicie kupił pan akwarium i rybki, to prawda? No tak, założyliśmy akwarium w domu. I wie pan, zawsze warto jest mieć coś w domu, do czego człowiek się może przytulić po prostu. I przy okazji się dowiedziałem. Twarzą przy akwarium. Nie wiem jak w Polsce, jak to jest w Polsce. Tak, a tym bardziej, że akwarium ma cieplutką wodę, 28 stopni Celsjusza. Naprawdę, jak człowiek potrzebuje trochę ciepła, może to się przytulić. To sobie można tak, nos rozpłaszczyć. Mhm. Ale przy okazji się dowiedziałem, nie wiem jak to jest w Polsce, bo chyba nie ma tak, ale w Stanach Zjednoczonych, w sklepie, w którym kupowałem rybki, dowiedziałem się, że rybki są na gwarancji. To znaczy, jeżeli w ciągu... sprzedawca poinformował mnie, że jeśli w ciągu 2 tygodni rybki zdechną, to mogę je po prostu przynieść do sklepu i wymienił mi na nowe. No ale ja nie wiem, z czego się pan chicholi, bo w Polsce to jest od dawna znana sprawa, przy czym u nas jest dożywotnia nawet gwarancja. To znaczy... Jak rybka usypia, to traci pan gwarancję wtedy. To rzeczywiście... Tak to działa. To rzeczywiście sprytne i zabawne, ale powiem panu, że ja z tej gwarancji skorzystałem, bo już pierwszego dnia... A, ukatrupił rybki, pan rybkę, tak? Nie, one same odeszły. Jak to same odeszły? Rybki? Tak, może, ale mamy już nowe w innych kolorach i te jakoś się trzymają. Na razie z gwarancji nie musiałem skorzystać. Pozdrawiam z pana. Dziękuję pięknie. Powiedziano mi, że dwukrotnie można przyjść skorzystać z gwarancji. To znaczy, gdyby te jeszcze w ciągu 2 tygodni odeszły, to mogę pójść zanieść się do sklepu i dadzą mi kolejne 2 nowe. Mhm. Akwarysta z pana widzę i fachowiec. W razie czego zwrócę się o poradę. Dziękuję pięknie i do usłyszenia. Ukłony dla żony. To ważne. Na koniec, i piękną piosenkę mam dla pana. Posłucha pan? Dziękuję bardzo. A spróbujmy. Może przytulę się do rybek i razem posłuchamy. Jeszcze dopóki są na gwarancji. Bring me a dream, bum bum bum bum, making the cutest that I've ever seen, bum bum bum bum, giving to lips like roses and clover, bum bum bum, then tell him that his lonesome nights are over, Sandman, I'm so alone, bum bum bum bum, don't have nobody to call my own, bum bum bum, please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream, bum bum bum bum, bum bum bum bum, bum bum bum bum bum. bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover, and tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Papini Sisters, program trzeci za 9 prawie minut, godzina 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Muzyka, jak wiadomo, łagodzi obyczaje, jednak to, co państwo za chwilę usłyszą, jest dość, no powiedzmy, oryginalne. Muzycy Egipskiej Orkiestry Wojskowej grają niestandardowo. Prezydenci, premierzy goszczący w Egipcie nie zawsze są zachwyceni. W wysłuchaniu tego wykonania hymnu jestem pewny, że muzycy zespołu reprezentacyjnego Wojska Egipskiego to pełni zapału amatorzy. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Bardzo cenię ich zapał i radość ze wspólnego muzykowania, ale granie hymnów tak nieczysto, tak źle brzmi jak profanacja. Obawiam się, że kolejne takie wykonanie hymnu może doprowadzić do konfliktu zbrojnego. Drodzy Egipcjanie, trzeba dużo ćwiczyć. Hymn narodowy Francji w dość specyficznym wykonaniu. Tak, oczywiście jest to na początek coś pobudzającego do śmiechu. Michel Vitu, korespondent AFP w Warszawie. Potem człowiek się trochę krzywi, ale w końcu pomyślałem sobie, że prezydent Hollande, jak i większość przywódców, musi być przyzwyczajony do tego typu sytuacji. Jak się dużo podróżuje, jeździ do egzotycznych krajów, no to takie incydenty się zdarzają. Tak jak każdy porządny gospodarz czy gość powinien się zachować, czyli udać, jakby nic się nie stało. Piotr Kłyk, Szkoła Dobrych Manier. Oficjalnych not w takich sprawach się nie stosuje, mogłoby to być uznane po prostu jako afront. Trzeba przemknąć oko, jeżeli taka sytuacja miała miejsce. Zaraz potem wysłuchałem hymnu rosyjskiego, który dobrze znam, bo byłem korespondentem w Moskwie przez 5 lat, a tam go bardzo często grają. I ten hymn rosyjski był jeszcze bardziej zmasakrowany przez tę orkiestrę w sposób taki, że się zastanawia, czy nie zostało specjalnie zmasakrowane, ale wydaje się, że nie. No i widać prezydenta Putina, który się powstrzymuje, żeby się nie skrzywić bardzo wyraźnie. To jest niewiarygodne. Karol Radziwonowicz, pianista. Dla nas, dla muzyków, tym bardziej jest to dziwne. W zasadzie oni nie grają tych dźwięków. I to jest zagadka, w jaki sposób, czytając nuty, bo tam przecież widać, że oni grają jednak z nut, że oni to mają przygotowane w jakiś sposób. Tu wygląda tak, jak oni by grali właściwie każdy co innego. W krajach arabskich alfabet czyta się odwrotnie, z prawej do lewej. Czy może oni grają te nuty odwrotnie? Że do góry nogami. Może w krajach arabskich bardziej dotyczy Indii. W Indiach muzyka rządzi się swoimi skalami. Kiedy mamy 8 całych tonów, gdzie 8 cały ton jest powtórzeniem pierwszego, tylko 2 razy częstotliwość herców jest wyższa. To oni mają 32 tony? To oni mają 32 tony. W związku z tym każdy nasz ton oni dzielą jeszcze na 4 razy. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, co to znaczy? Że w momencie, kiedy my gramy jakiś dźwięk, dla nich ten dźwięk składa się z 4 osobnych, które brzmią inaczej. Egipskie brzmienie. Tak to niestety wygląda. Albo egipska plaga, kto wie. Takie też były. O orkiestrę z Egiptu pytał Tomasz Jeleński. Joli garçon, je dis oui. Bras de béton, je dis oui. Cœur de bonbon, je dis oui. Seule vit l'amour ou vit l'envie. Pan